إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ndugu zangu katika imani nieleze umuhimu wa kuishi kwa tabia nzuri na mujitama uliokuzunguka na fadhila zake katika hilo. Miongoni mwa vitu ambavyo Uislamu umehimiza ni pamoja na mtu kupambika na tabia njema. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala alimwambia mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, fabima rahmatin min Allahi linta lahum ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وقوله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. نقصان كتك إيمان هذه آية بلي زلزو إلتيا kwa kiongozi wetu Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zikionyesha umuhimu wa kuwa na akhlaqi nzuri. Aya ya kwanza, Allah anaelezea rehma yake. Rehma ya Allah anaielezea, anasema fabima rahmatin min Allah, kutokana na rehma ya Allah. Linta lahum, wewe umekuwa ni mpole kwao. Mtu kuwa na tabia ya upole, hii ni sifa inayoonyesha kwamba wewe umepata rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala, ikiwa upole ule unautumia katika njia sawasawa katika sheria ya Allah. Allah akamwambia walau kunta fadhan, na lau kama wewe Muhammad ungekuwa ni mtu ambaye ni mkali, ghaliza alqalbi, ungekuwa ni mtu mwenye moyo mgumu, ambapo ni tabia mbaya hii. Lan faddu min hawli, hawa wangekukimbia hawa. Ukali utumike mahali pake, na si kwamba Mtume sala sallam alibaki ni laidi tu, hapana. Kuna wakati alikuwa anaonyesha ukali linapoharibiwa jambo la Allah subhanahu wa ta'ala, lakini asili ya tabia yake ni upole, kama ambavyo upole ukiendekeza mpaka jambo la haribiwa, hilo nalo ni tatizo, kwa sababu Mtume hakuwa hivyo. Kwa hiyo akhlaq nzuri za huruma ni miongoni mwa sifa alizopewa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambaye amefanya kwetu kwamba ni uswa, kiigizo. Na akamsifu pale aliposema, wa innaka, na hakika wewe Muhammad, la ala khuluqin adhim, umo na tabia nzuri, una tabia njema. Alipoulizwa mama Aisha radhiallahu anha kuhusiana na khuluqu za mtume wa Allah ni vipi, alijibu khuluquhu alquran, tabia za mtume ni hiyo Quran, isomeni hiyo Qurani, imefundisha mambo kadha wa kadha. Qurani inasema, ya ayuha alladhina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'anifu wa tusallimu ala ahliha, enyi mlioamini msiingie katika nyumba ambazo si zenu mpaka mpate idhini na mtoe salamu kwa wakazi wa hizo nyumba. Hii ndiyo tabia ya sawa sawa. Lakini mtu atoka huko eti ajifanya yule ni mtu wake, moja kwa moja ndani, hii si tabia sawa sawa. Ina maana hii ni tabia njema. Unapotaka kuingia katika mji wa watu, katika nyumba ya watu, uwe na adabu kwa wale wenye mji ule, kwa watu wa nyumba ile. Hii ni khuluqu inayofundishwa na Qur'an. Qur'an inasema, la yaskhar qaumun min qaumin, baadhi yenu wasiwadharau wenzao, asa an yakunu khairan minhum, inawezekana wanaodharauliwa wakawa ni watu walio bora kuliko wanaodharau. Wala nisaun min nisa, wala wanawake wasiwadharau wanawake wenzao, asa an yakunna khairan minhun, inawezekana wanaodharauliwa wakawa ni wabora mbele ya Allah kuliko hao wanaodharau. Wala talmizu anfusakum, na wala msiaibishane wenyewe kwa wenyewe. Wala tanabazu bil alqab, na wala msipeane majina mabaya. Bi'sa ismu alfusuq ba'da aliman, ni jina baya mtu kumwita muovu baada ya kuwa yeye amemwamini Allah, yupo katika mwenendo wa sawasawa. Hizi ni tabia za fundishwa na Qur'ani. Ikiwa mtu anazizingatia, maana yake hata mdharau mwenzie, maana yake yeye hatomwaibisha mwenzie, na wala hatompa mwenzie jina baya, na wala hatafanya tajassus wala kumsengenya mwenzie. Akiwa hivi atakuwa na tabia nzuri, na hivi ndivyo alivyosifiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wa innaka la ala khuluqin adhim, hakika wewe una tabia njema, kwa sababu Qur'ani inamfundisha na anafundishika. Tujitahidi upande huu, tumeharibika kidogo. Allah tujalie wepesi katika hili. Ndugu zangu katika imani, Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuelezea uhatari wa mtu kupambika na tabia mbaya mpaka ikawa watu wanamuona huyu bwana ni afadhali asitogelee hapa. Mama Aisha radhiallahu anha anasimulia kauli inayotoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi leo katika Sahih Bukhari, inna sharra an-nasi manzilatan inda Allahi yawma al-qiyama man wada'ahu an-nasu ittiqaa'a fushihi, hakika mtu ambaye atakuwa na hali mbaya inda Allah mbele ya Allah yawma al-qiyama siku ya kiyama, na ukiambiwa wewe utakuwa na hali mbaya siku ya kiyama, ni afadhali hali mbaya zote za duniani zingekukuta wewe wakati upo duniani ukafika mbele ya Allah umesalimika, kuliko kuwa una hali njema zote za dunia lakini ukaambiwa siku ya kiyama utakuwa na hali mbaya, umeangamia. Miongoni mwa ambao wanatajwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba watafika mbele ya Allah na hali mbaya, man wada'ahu nnasu, ni yule ambaye watu wamemwacha, watu wanajiepusha naye, watu wanamkimbia kimbia. Kwa nini? Ittiqaa'a fushihi, kwa ajili ya kujikinga na uovu wake, kwa ajili ya kujikinga na tabia zake mbaya. Yule bwana akifika hapa basi, huyo bwana msimuite bwana huyo, ya huyo bwana sie, yaani watu wanamuogopa kwamba huyu akifika hapa patavurugwa tu, huyu ana matatizo. Hii ni hali mbaya, hii sio sifa nzuri ambayo inabidi mtu ajipambe nayo, bali inabidi mtu aachane nayo, aikimbie tabia hii na nyinginezo. Ukijibaini kwamba mimi watu wananitaja kwa ubaya, nina sifa mbaya, muombe Allah akurekebishe hiyo tabia mbaya, kwa sababu katika vitu vigumu kuachika kwa haraka ni pamoja na tabia ambazo tayari moyo umelemaa nazo. Ni kazi ngumu, inahitaji kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Ukihisi hilo, kithirisha kumuomba Allah, Allah, hii tabia ambayo watu wananiona nayo kwamba si nzuri, kama wewe pia unaona sio nzuri, naomba Allah unisaidie, naomba unisaidie, mimi siwezi, naomba unisaidie Allah niondokane nayo kwa ajili ya kupata salama mbele yako. Na wala isifike wakati ukajifaharisha. Kuna ambao kwa tabia zao mbaya wanazotambulika nazo waona ni fahari kwamba bwana yule bwana akifika hapa mwenyewe anaona raha, mimi sibakishi, mimi simwachi mtu, mimi sibakishi, anaona raha. Tabia mbaya si raha, hiyo ni adhabu. Allah tuwafikishe tuwe ni katika wale anaowapenda na kuwaridhia. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Ndugu zangu katika iman, Sheikh Albani Allah mrehemu katika kitabu chake Ahkamul Janaiz, miongoni mwa hadithi alizoziingiza ni vile zilizoambatana na sanau nnasi ala almayyit, jinsi watu wanavyomuelezea yule maiti. Akaitaja hadithi ya kwanza ambayo anasema murra ala nabii au ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam bijanaza fa usniya alaiha khaira, lilipitishwa jeneza mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, likasifiwa, watu wakamsifu yule mtu ambaye anapelekwa kuzikwa, akasifiwa kwa uzuri. Watu wakawa wanasema kana ma alimna yuhibbu Allah wa rasula, kwa jinsi tunavyofahamu yule mtu alikuwa anampenda Allah na kumpenda mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kauli hii, yule alikuwa anampenda Allah na kumpenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Watu wa bid'a wanaopenda maulidi wanaweza kuchukulia kwamba kwa kuwa nampenda Mtume basi na mimi naingia katika hadithi hiyo. Si sawa sawa. Allah ameelezea maana ya kumpenda yeye, akasema qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni, sema ikiwa mnampenda Allah nifuateni mimi. Katika kumfuata Mtume ni pamoja na kuchukia uzushi. Usiwa umeingia kwenye uzushi, hautambuliki na Mtume wala maswahaba wala matabiina wala masalafi wote, ukaingia kwenye uzushi wa maulidi ambao umeingia munkari nyingi ndani, ukasema mimi ni miongoni mwa hao. Katika vitu alikuwa anavichukia Mtume wa salama ni katika mambo ya uzushi, anapaza sauti akikemea bid'a. Usije ukalala upande huo, ujue anakubembelezea shaitani usingizi wako. Kumpenda Allah ni kufuata vile Allah anavyotaka, na kumpenda Mtume ni kufuata vile Mtume anavyoongoza, ikiwemo kukataa mambo ya uzushi. Akasifiwa hivyo. Mtume akasema wajabat, wajabat, wajabat. Likapitishwa jeneza lingine, fa usniya alaiha sharran, akataja kwa ubaya kwamba yule mtu anayezikwa leo alikuwa na haya na yale. Watatabahatil alsun lahu bishar, na ndimi zikafuata. Kweli, la haula wala quwwata illa billah. Mtume akasema wajabati, wajabati, wajabati. Omar akamuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, imekuwaje jeneza la kwanza umejibu vile, la pili umejibu hivi? Mtume alijibu man asnaitum alayhi khairan wajabat lahu aljanna, yule ambaye mtamsifu kwa uzuri, kwa tabia, mkasema yule ni mtu mwema, basi ni wajibu kwake kupata pepo. Nyinyi ambao mnaofahamu haki za Allah, mnajua yule ni mtu ambaye anampenda Allah, alikuwa ni mtu anayefuata dini ya Allah kisawa sawa, basi kauli yenu Allah anaithamini. Wa man asnaitum alayhi sharran wajabat lahu an-nar, na yule ambaye nyinyi mtamsifu kwa ubaya, basi ni wajibu yeye kuguswa na moto. Riwaya nyingine ikasema ma min muslimin yamut, hakuna muislamu yoyote atakayekufa, fatashhadu lahu arba'atun min ahli abiyati jiranihi al-adnaina annahum la ya'lamuna minhu illa khaira. Mtu atakayekufa wakapatikana wanne walio karibu na yeye wakisema hapana, hatujui isipokuwa yeye alikuwa ni mtu ambaye alikuwa ni mtu mwema. Illa qala Allah, bali Allah atasema qad qabiltu qawlakum, basi kauli yenu kwamba ni mwema nimeipokea. Wa ghafartu lahu ma la ta'lamuna, na nimemsamehe yale ambayo nyinyi hamyajui, kwa sababu Allah hafichi na chochote. Yule ambaye utamuona ni mtu mwema, Allah kuna mambo anayaona madhaifu yake, lakini kwa kuwa jinsi alivyoishi na mujitamaa wa Kiislamu unaotambua haki za Allah, dini ya Allah nataka nini, wakamwangalia wakamuona tamdhania kheri, basi Allah anasema msioyajua nyinyi nimesamehe. Umuhimu wa kutakhallaq, wa kujipamba na tabia njema na jamii iliyokuzunguka. Allah tuwafikishe katika hilo, tuwe ni watu ambao tunazingatia tunayoelekezwa. Maelekezo yetu ya msingi yapo katika Qur'an, yapo katika mwenendo wa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na salafu salih wamesifiwa kwa ufuasi huo, na Allah akataka tuungane nao katika hilo. Tukikwepa tunakwepa khairi tunaikimbilia shari. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akhiru salam.